za kilogram. To aż 40% taniej. Tylko do środy. A pełna aromatu i bogatego smaku kiełbasa śląska Mega Paka Morliny jedynie 99 groszy za 100 gramów. To aż 47% taniej. Oferta ważna tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dziesięć sekund temu minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 11 dzień lutego. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Dwudniowa żałoba w Bukowinie Tatrzańskiej po tragicznym wypadku, w którym zginęły 3 osoby. Silny wiatr nie odpuszcza, nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Były doradca Władimira Putina nazywa ZSRR jednym z głównych inicjatorów II wojny światowej. W związku z tragicznym wypadkiem w Bukowinie Tatrzańskiej, w którym zginęły 3 osoby, wójt gminy ogłosił dwudniową żałobę. Jutro i w czwartek odwołane zostaną wszystkie zaplanowane imprezy i przedstawienia. Wczoraj przed południem podmuch wiatru zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł wprost na czwórkę turystów z Warszawy. Zginęła matka i jej dwie córki. W szpitalu leży ranny 16-latek. Nadzór budowlany określił konstrukcję wypożyczalni nart mianem niechlujstwa. Naczepa tira przy wyciągu na Rusińskim Wierchu została postawiona na gruntach rolnych bez zezwolenia. Była obłożona elementami drewnianymi z blaszanym zadaszeniem. Inspektor zakwalifikował konstrukcję jako tzw. tymczasowy obiekt budowlany, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek. Wykonane niestarannie, bardzo prowizorycznie. Jeszcze trzeba powiedzieć, że teren Rusińskiego jest bardzo eksponowany na powrzeczu wiatru, to doszło do tragedii. Jeżeli by była przynajmniej solidniejsza konstrukcja, to mogło nie dojść do takiej dużej tragedii, jak tam się zdarzyła. Mówię, niechlujstwo i no nie mam słów. Plan przestrzenny tam przewiduje jako tereny zielone, grunty rolne. Sprawę bada prokuratura. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 3 osób, uszkodzenia ciała 4 i postawienia budowli bez stosownego zezwolenia. W Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia praktycznie w całej zachodniej, centralnej i południowej części kraju. Z tym, że nawet w województwie podkarpackim, częściowo śląskim i świętokrzyskim ostrzeżenia również drugiego stopnia, czyli troszeczkę wyższego, ponieważ tam porywy wiatru mogą sięgać do 100 km. Za silny wiatr odpowiada niekorzystny układ baryczny nad Europą. Bardzo głęboki niż na północy Skandynawii oraz wyż na południu Europy. I różnica ciśnień powoduje, że ten wiatr jest bardzo silny, porywisty i no, widzimy to, co się dzieje za oknem. Sytuacja poprawi się dopiero w czwartek, ale tego dnia nadal może mocno wiać nad morzem i w górach. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Olsztyńskiego Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego wpłynęło do prokuratury rejonowej w Olsztynie. Złożyło je kilkudziesięciu sędziów. Ich zdaniem Maciej Nawacki dopuścił się zniszczenia dokumentów, mówi Krzysztof Stodolny, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Po przyjęciu do protokołu dokumentu w postaci podpisanego przez 31 sędziów wniosku o rozszerzenie porządku, działając zamiarem bezpośrednim, dokonał zniszczenia dokumentu, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, czyli zdaniem zawiadamiających jest to przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków i zniszczenie dokumentu. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. W piątek po południu w Sądzie Rejonowym w Olsztynie odbyło się zebranie sędziów tej instytucji. Część z nich chciała rozszerzenia porządku obrad o głosowanie nad 3 projektami uchwał. Apelowano w nich m.in. do prezesa Macieja Nawackiego o to, by zaniechał działań utrudniających wykonywanie obowiązków sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi. Do głosowania nad uchwałami nie doszło. Prezes Maciej Nawacki uznał, że jest to przekroczenie kompetencji sędziów, przedarł projekty i zamknął obrady.

Program Trzeci Polskiego Radia. Niezwykła płyta tygodnia od poniedziałku do piątku w programie Trzecim Polskiego Radia. 22 piosenki, proszę Państwa, zamieszczone na tym albumie. Jego tytuł to Machiavelli. To nigdy wcześniej niepublikowane utwory, które wykonują przeróżni artyści. Cała muzyka na tej płycie jest zapisem piosenek pochodzących z musicalu Machiavelli właśnie. Musicalu wystawianego w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Impresaryjnym, zaaranżowanych przez Tomasza Lewandowskiego, znanego na pewno Państwu z działalności w zespole Organek. Mam dwa egzemplarze tej płyty dla Państwa z albumu Machiavelli. Nagranie Ktoś zbudził mnie. Natalia Grosiak. 71-335. Proszę przysłać SMS w treści koniecznie. Imię, nazwisko potrzebne. Jest także adres korespondencyjny. Trójkowa płyta tygodnia. Machiavelli i Natalia Grosiak. Dzień. Paciorki różańca przesuwane przez czas. Żyłam w stanie ujawy pustą, aż nagle, aż kiedyś, aż raz ktoś zbudził mnie. Zbudził mnie. Ktoś zjawił się z nieba. Budzi wiatr, zbudził mnie. Ktoś. Dzień ma wdzięk i za krótko noc trwa, by ogarnąć to szczęście, zbyt leniwa jest myśl. Tylko czasem nachodzi mnie lęk, że na jaw by mogło to wyjść. Ktoś zbudził mnie. Zbudził mnie. Ktoś zjawił się. Natalia Grosiak z trójkowej płyty tygodnia. Jeden egzemplarz dla pana Patryka z Konstantynowa Łódzkiego, drugi dla pana Ireneusza z Radzynia Podlaskiego. Życzymy dobrego odbioru. 13 minut po 18. Zapraszamy do trójki. Są cierpliwi i muszą mieć nerwy ze stali. W czasie pracy nie wolno im myśleć o własnych problemach. Dziś z okazji dnia numeru 112 premier Mateusz Morawiecki podziękował operatorom z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Także dziś rząd dyskutował nad projektem noweli ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Jedną z kluczowych zmian jest otwarcie przed operatorami tych numerów możliwości awansu zawodowego. Planowane jest też przyznanie im ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Halo, numer alarmowy, halo, słucham. Pracuję dosyć długo w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jest to ponad 5 lat. Jolanta Szuc z Gorzowa Wielkopolskiego. Przychodząc każdego dnia do pracy, zwracamy uwagę na to, żeby wyciszyć się, żeby jednak nasze nerwy, czy nasz stres taki codzienny nie miał wpływu na naszą pracę. Codzienna herbata rano pomaga nawet przed tym, żeby się uspokoić, czy nabrać powietrza i po prostu tak jestem gotowa dzisiaj odbierać telefony. Tak naprawdę wchodząc do pracy i odbierając już pierwsze zgłoszenie, zwyczajnie człowiek zapomina o swoich problemach. Kierownik Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Olsztynie. Na chwilę obecną operator numeru alarmowego ma jedno stanowisko przez szereg długich lat, przez które pracuje, co może spowodować pewną taką stagnację i wypalenie zawodowe. Ta nowa ustawa wprowadza pewną gradację stanowisk, począwszy od młodszego operatora, starszego operatora, instruktora, koordynatora. Świadomość tego, że jest możliwość osiągnąć coś więcej, sięgnąć po coś wyżej, na pewno motywuje. Kolejnym z punktów nowelizacji jest przydzielenie państwu ochrony. Tak jak w przypadku innych służb. Marek Przytocki, operator numerów alarmowych z Poznania. Każdy z operatorów będzie funkcjonariuszem publicznym. Czy panu się zdarzyły takie sytuacje, kiedy poczuł się pan zagrożony? Była taka sytuacja. Jeden pan zadzwonił do CPR-u w Poznaniu. Groził mi i operatorom śmiercią, wysadzeniem budynku. W ubiegłym roku w Warszawie ponad 40% zgłoszeń było fałszywych. Rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Natomiast w Radomiu ponad 58% wszystkich zgłoszeń było fałszywych. I tylko sprawdzone przez operatorów zgłoszenia wpływają bezpośrednio do odpowiednich służb. Jesteśmy w stanie zweryfikować tych dowcipniejszych. Aspirant sztabowy Robert Koniuszy. Każde wezwanie fikcyjne i uruchomienie służb ratunkowych jest karalne. Trzeba pamiętać też o tym, że ta osoba, która dzwoni, robi sobie żarty, może za chwilę takiej pomocy potrzebować. Klikamy, włączamy i wchodzimy. Włączamy. Trzeba się zarejestrować. Trzeba podać swoje dane personalne. W momencie zalogowania się do tej aplikacji mamy do wyboru kategorie strażackie, policyjne czy ratownictwa medycznego. Daje możliwość połączenia się osobom głuchym, niedosłyszącym z operatorami. Halo, z całego kraju. Halo, słucham. Dla mnie najtrudniejsze przypadki to są zgłoszenia od dzieci. Pamiętam takie zgłoszenie, w którym dziecko powiadomiło nas o samobójstwie swojego ojca. Krzyk, lament rodziny w słuchawce, no to była trudna sytuacja, no ale właśnie nasza praca polega na tym, że musimy opanować emocje. Przede wszystkim opanowanie. Nie możemy sobie pozwolić, żeby zgłaszający, że tak powiem, nad nami górował. Agnieszka Siembor, CPR Bydgoszcz. My musimy wiedzieć, jakie zadać pytania, żeby czas reakcji przyspieszyć. Spokój, dobra współpraca, komunikatywny ze zgłaszającym. Czego można życzyć operatorowi numeru alarmowego 112? Myślę, że przede wszystkim cierpliwości i wytrwałości oraz tego, żeby było jak najmniej fałszywych zgłoszeń. Dodajmy, w Polsce jest 17 centrów powiadamiania ratunkowego w każdym mieście wojewódzkim, a na Mazowszu, w Warszawie i Radomiu. Pracuje w nich ponad 1300 osób, którzy zarejestrowali w ubiegłym roku ponad 22 miliony zgłoszeń. Te informacje zebrała Agnieszka Szwajgier. To audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki aż do 19. 17 minut po 18 teraz. Dziewczynko, tak, tak. Ty pijesz już dobrych 10 lat. Mała dziewczynko, no cóż, cysternę wypiłaś już. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Tańczyła na barze i piła szampana. Znowu upadła i powstała rana. Nie ma pojęcia, jak dotarła do drzwi, czemu koszulka we krwi. Parę już razy upadła na znak. Była pijana, wtedy dzieje się tak. Zjawił się bąd, nie wiadomo skąd, i mała robi błąd. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Ciągle powtarza, że wszystko okej, lecz nikt już serio nie traktuje jej. Młoda uroda radę sobie da, więc impreza nadal trwa. Już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas. a czas ucieka, weźmie wszystkich nas. Więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, nalej jej. Ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci. Dlaczego miałaby? Nalej jej, nalej jej. Ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci. Nie potrafiłaby. Maciej Maleńczuk w audycji popołudniowej, 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze dwie osoby z Ameryki Łacińskiej otrzymały dziś karty Polaka. Obaj panowie są obywatelami Brazylii, związanymi z polską pochodzeniem, ale i działalnością kulturalną w polonijnych środowiskach. Jak przyznaje dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w MSZ Iwona Kozłowska, to symboliczne otwarcie na Polonię na całym świecie. Dzisiejsza uroczystość jest absolutnie wyjątkowa, z uwagi na to, że wręczone zostaną dwie pierwsze w historii karty Polaka dla obywateli Brazylii polskiego pochodzenia. A przecież nowelizacja ustawy, która otworzyła tę możliwość przyznawania karty Polaka dla osób polskiego pochodzenia na całym świecie, została dokonana dopiero w ubiegłym roku. Dlatego też cieszymy się, że można było wydać pozytywną decyzję i wręczyć pierwsze dwie karty Polaka dla obywateli Brazylii. Bardzo proszę, tu jest decyzja. Po prostu tylko podpis, tak, tak, tak, tak. Tu może być i data dzisiejsza. Co to było? Jest kopia karty. Bardzo dziękuję. Ja jestem Lourival, imię i nazwisko de Araújo Filho. Jestem z Brazylii. Przyjechałem pierwszy raz do Polski w roku 2003 na studia doktoreńskie do Krakowa w dziedzinie historii na UJOCie. Wróciłem do kraju, a w Curitibie na południu Brazylii jestem do tego momentu i tam mieszkam na stałe. Co pana w tej chwili z Polską łączy? Jestem prezesem Stowarzyszenia Marszałka Piłsudskiego z Curitiby i też jestem dyrektorem artystycznym największego zespołu polonijnego poza Polską, który się nazywa Wisła w Curitibie, który liczy 150 członków. To jest Polonia z dziada pradziada, to są już wnukowie? Tak, stara Polonia jeszcze XIX wiek. Teraz robimy inaczej. My przyjeżdżamy do Polski. Ustawa o karcie Polaka nie została przypadkowo rozszerzona na m.in. Amerykę Południową, ponieważ mieszka tam kilka milionów Polaków. Dariusz Bronisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. XIX-wieczna emigracja, poszukiwanie lepszego miejsca do życia zaowocowało licznymi wyjazdami Polaków za ocean. Liczna grupa Polonii w Brazylii, w Argentynie, w innych krajach Ameryki Południowej czeka na instytucje państwa polskiego, które będą pomagały im odnowić kontakty z polskością. Temu służy symboliczne wręczenie karty Polaka, która pokazuje, że jest nas 60 milionów, że 40 milionów Polaków w przybliżeniu, żyjących w kraju, w ojczyźnie, to nie wszystko. Karta Polaka. Dlaczego się pan starał? Dlaczego to jest dla pana ważne? Bo mam to polskie pochodzenie, cała moja rodzina ma polskie pochodzenie. Gabriel Kotecki jako drugi otrzymał dziś kartę Polaka. Moje pradziadkowie popłynęli do Brazylii. Do skąd z Polski? Z Kiemierniki dokładnie miejscowość. Mam teraz tam rodzinę. A czy oni w ogóle wiedzieli, że mają swoich krewnych na końcu świata? Wiedzieli, ale ten kontakt niestety się urwał. A teraz przez Facebook znalazliśmy. Byłem tam, zwiedziałem całą rodzinę. Jestem dumny mówić, że może nie jestem Polakiem, ale czuję się czasami bardziej Polakiem niż niektórych. Ja bardzo kocham ten kraj. Moja żona pochodzi z Biłgoraja. Też przyjechała i mieszkała w Polsce. Z pierwszymi obywatelami Ameryki Łacińskiej, którzy otrzymali kartę Polaka, rozmawiała Ewa Dudzińska. I'm pleading with you. We got some feelings.

Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Trzy słowa o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus jednego na południowym wschodzie do plus trzech na północnym zachodzie. Chłodniej oczywiście w rejonach podgórskich od minus pięciu do minus dwóch. Będzie wiało, wiatr umiarkowany i dość silny. Na przeważającym obszarze kraju porywy do 70 km na godzinę. Początkowo lokalnie do 80, na wybrzeżu do 85. Wysoko w górach nawet 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Teraz, proszę państwa, będzie o ekonomii w studiu Eryk Kazanowski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór państwu. Zanim rozmowa z gościem, informacja związana z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Minister Aktywów Państwowych powołał komisję, która ma za zadanie wypracować propozycję reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego. Czym dokładnie się zajmie? O tym Sylwia Zadrożna. Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego ma po pierwsze wypracować rekomendacje dotyczące reformy prawa handlowego. Obecny kodeks spółek handlowych został uchwalony w roku 2000, a od tego czasu zmieniło się otoczenie rynkowe, powstały wielkie holdingi, dlatego też należy wprowadzić prawo koncernowe, mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych. Aby uregulować mechanizmy współpracy między spółkami wchodzącymi w skład takich holdingów koncernów, potrzebne również jest prawo koncernowe na poziomie prawa cywilnego i to jest wielkie wyzwanie dla polskiej gospodarki, aby mieć jeszcze lepsze przepisy niż mają takie państwa jak Niemcy, Francja czy Włochy. Komisja ma się też zająć nowelizacją przepisów w zakresie przekazywania przez spółki kapitałowe informacji wspólnikom lub akcjonariuszom, dodaje wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dzisiaj często jest tak, że Rada Nadzorcza ma utrudniony dostęp do pełnej wiedzy o stanie przedsiębiorstwa, o tym właśnie, jakie decyzje są podejmowane. Tak nie powinno być. No, jeśli ten nadzór ma być skuteczny, no to muszą być również stworzone mechanizmy nadzoru. Kolejnym zadaniem komisji będzie wzmocnienie rad nadzorczych w spółkach i dlatego już dziś zaczyna działać zespół pod przewodnictwem mecenasa Radosława Kwaśnickiego. Jeżeli chodzi o kierunki naszych prac, no to oczywiście słowo klucz, zwiększenie realnego nadzoru, przełamanie dysproporcji informacyjnej i spowodowanie, by Rada Nadzorcza i Zarząd zgodnie współpracowały. Zgodnie, to znaczy, by Rada Nadzorcza miała efektywne instrumenty pozyskiwania wiedzy, zarówno o spółce, jak i też spółkach zależnych. Rozważamy wprowadzenie instrumentów, które pozwolą radom nadzorczym oczekiwać również aktywności od strony zarządów. To znaczy odejść od modelu rada pyta, zarząd odpowiada lub nie, ewentualnie częściowo w bliżej nieokreślonym czasie, odwrócić to założenie. To znaczy zarząd raportuje radom nadzorczym określone kwestie w danym terminie. Propozycje zmian dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych mamy poznać jeszcze w pierwszym półroczu. W roku przyszłym ma się pojawić projekt prawa koncernowego. Rekordowo drogie mieszkania. Z danych Narodowego Banku Polskiego za czwarty kwartał 2019 roku wynika, że nowe mieszkania, czyli nieruchomości na rynku pierwotnym, w siedmiu największych miastach polskich podrożały o około 10%. Znacząco rosły tak zwane ceny ofertowe, czyli proponowane kupującym przez deweloperów, ale też ceny transakcyjne, czyli te realne, po których faktycznie lokale były sprzedawane. Czy na rynku nieruchomości zaczyna się dziać coś niepokojącego? Państwa i moim gościem jest pan Bartosz Turek, główny ekonomista HRE Investment, analityk od wielu lat obserwujący rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd te dwucyfrowe wzrosty cen nowych mieszkań na przełomie roku? No niestety, jeżeli spojrzymy na te dane, no to po prostu to jest efekt tego, że Polacy chętnie kupują mieszkania z wielu, bardzo wielu powodów. Po pierwsze, rosną wynagrodzenia Polaków i więcej osób stać na to, aby sobie pozwolić na zakup po prostu własnego mieszkania. Z drugiej strony na przykład mamy rekordowo niskie stopy procentowe, więc po pierwsze to oznacza tanie kredyty, ale z drugiej strony też nisko oprocentowane lokaty. I to też powoduje, że wiele osób upatruje właśnie w mieszkaniu na wynajem takiego sposobu na w miarę bezpieczne ulokowanie pieniędzy. Za chwilę do tego wrócimy. Czy ceny mieszkań na rynku wtórnym rosną w podobnym tempie co nowych mieszkań? Nawet szybciej. Nawet szybciej, jeżeli spojrzymy na ostatnie lata i też na dane w ogóle za ostatnich 12 miesięcy, to faktycznie jest tak, że mieszkania używane drożeją szybciej. Tutaj jest taki bardzo ciekawy wskaźnik liczony przez Narodowy Bank Polski, taki indeks hedoniczny. Mam wrażenie, że to jest najlepszy wskaźnik, który bada ceny mieszkań, bo uwzględnia on nie tylko te ceny, które pojawiają się w aktach notarialnych, ale też jakość sprzedawanych lokali. I tutaj pojawia się informacja, że w ciągu roku ceny mieszkań zdrożały aż o 13%, prawie 13%, czyli faktycznie szybciej niż te mieszkania nowe. W których miastach najmocniej rosły te ceny mieszkań? Akurat w czwartym kwartale to była Bydgoszcz, był Wrocław i Zielona Góra. Tam te wzrosty cen na poziomie prawie 20% rok do roku, czyli potężne. One w dużej mierze wynikają z tego, że na przykład Wrocław dołączył do grona tych miast, w których ceny mieszkań zaczęły rosnąć dość późno. Jeżeli chodzi o na przykład o Zieloną Górę, to tam cały czas w ogóle za metr płaci się relatywnie najmniej, jeżeli spojrzymy na wszystkie miasta wojewódzkie, cały czas poniżej, wyraźnie poniżej 5000 zł za metr kwadratowy. Także to jest właściwie efekt niskiej bazy, trochę efekt tego, że później dane miasta dołączają do hossy mieszkaniowej. Wspomniał pan już o tym, gdzieś się to pojawiło. Kto kupuje te mieszkania? No właśnie, czy dzieje się coś niepokojącego, co można by... Nie chcę używać tego określenia, nie lubię go i nie będę go w tej chwili podgrzewał tej atmosfery. Mówiąc krótko, czy rzeczywiście się dzieje coś niepokojącego na rynku nieruchomości? Faktycznie jest tak, że powinniśmy ten rynek bacznie obserwować, ale z drugiej strony, no, to co się dzieje teraz, to jest bez porównania lepsza sytuacja niż to, z czym mieliśmy do czynienia u szczytu ostatniej hossy, czyli 12 lat temu. Znacznie więcej zarabiamy. Nie można już zaciągać kredytu bez wkładu własnego, czyli na przykład na 130-140% wartości mieszkania. No 12 lat temu to było możliwe. Także tutaj jakby fundamenty tego, co dzieje się na rynku mieszkaniowym, są znacznie lepsze, chociaż faktycznie ceny mieszkań są już rekordowe. No ale gdybyśmy uwzględnili to, że w międzyczasie przez te 12 lat wynagrodzenia Polaków prawie się podwoiły, no to ten rekord aż tak nie bije po oczach. To wracając do tego pytania, kto kupuje właściwie te mieszkania? Czy to jest rzeczywiście, są tacy, którzy kupują trzecie, piąte i pewnie naste to mieszkanie, ale mówiąc bardzo krótko, no my myślimy jednak o ludziach, którzy mają jedno, dwa mieszkania. Kto kupuje? Czy ten dzisiejszy trend ma taki charakter spekulacyjny? Spekulacyjny to tylko w niewielkim stopniu. Nawet jeżeli mówimy o takich spekulacjach, gdzie ktoś kupuje mieszkanie na przykład zaniedbane, remontuje je i sprzedaje z zyskiem, to jest cały czas, mam wrażenie, margines tego rynku. Głównie kupują mieszkania ci, którzy chcą w nich mieszkać, ale też bardzo duża część kupuje mieszkania jako lokatę kapitału, czyli mieszkania po to, aby je wynajmować. Co przy naszym rynku najmu na wielkości, powiedzmy tak, że 4-4,5% Polaków to są najemcy na zasadach rynkowych. To ten rynek średnio w Unii jest nawet kilkukrotnie wyższy, więc to, że on się rozwija, to naprawdę nie jest nic złego. Nawet więcej powiem. Jeżeli w krajach, w których rynek najmu jest większy, w ogóle rynek nieruchomości jest bardziej stabilny, bo można wybierać, dostosowywać do potrzeb. Albo jestem w danym momencie najemcą, albo właścicielem. Także to, że ten rynek się rozwija, jest dobrą informacją. Na koniec pytanie, jak mają zachować się ci, którzy planują w najbliższym czasie zakup własnego i słuchają takich niezbyt optymistycznych informacji? Przede wszystkim działać z rozwagą i spokojnie, bo moim zdaniem wzrost cen mieszkań w tym roku wyhamuje. Bartosz Turek, główny ekonomista HR Investment, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Eryk Kazanowski. Bardzo panowie dziękuję. Jeszcze smutne wiadomości z Los Angeles. W wieku 66 lat zmarł Lyle Mays, amerykański pianista jazzowy, na pewno znany państwu ze współpracy z Patem Metheny'm. Lyle Mays zmarł w Los Angeles w wieku 66 lat. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. Z Spotykają się raz w miesiącu. W męskim gronie szczerze rozmawiają o codziennych wyzwaniach związanych z wychowywaniem dzieci. Ojcowskie kluby Tato.net działające przy Fundacji Cyryla i Metodego są już w prawie 50 miejscach w Polsce, a także za granicą. Założyciel inicjatywy Dariusz Cupiał ma nadzieję, że za kilka lat ojcowski klub znajdzie się w każdym polskim powiecie. Czy to plan realny? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Ojcowski ogień. Dziecko sukcesu. Pracowite, wychuchane przez dziadków, chuchane przez rodziców i sukcesy w jednej szkole, olimpiada, sukcesy w drugiej szkole. Szkołę wybierał, bo olimpijczyk, laureat wybiera sobie szkołę, jaką chce. Przez tą szkołę przechodzi bardzo dobrze, dużo pracy, półroczne przygotowywanie się do Akademii Sztuk Pięknych. Wszyscy mówią, nie ma szans na wejście za pierwszym razem, tak? Wchodzi za pierwszym razem i idzie w tango. I idzie po prostu w balet taki, że... Odpłynął w tej chwili i przypuszczam, że teraz to będzie taka porażka, że ciężko będzie się z niej pozbierać. Bo jest życie towarzyskie, dziewczyna, alkohol w umiarkowanych ilościach, ale coś, z czym moja żona sobie kompletnie nie radzi, bo popalanie papierosów się zaczęło, słuchajcie. To u chłopaka, który 19, u chłopaka, który zawsze sport, basen, kondycja. Do tego nie przeszkadza mu na przykład pójście w zdrowe żywienie, bo wszyscy się zdrowo odżywiają, więc mięso w ogóle... Na spotkaniach pojawia się naprawdę bardzo dużo tematów. Od tego, jak spędzać czas z dziećmi, jak wpływać na rozwój naszych dzieci, rozmawiamy o naszych relacjach z żonami. Relacja małżeńska to jest absolutny fundament tego, jak funkcjonuje rodzina. Rozmawiamy o wyposażeniu duchowym, o tym, jak prowadzić dzieci w rozwoju wiary, modlitwy. Rozmawiamy o bezpieczeństwie w domu, właśnie jak poradzić sobie z nagłym pożarem. Pierwsza pomoc. Od jakiegoś czasu na przykład ja ze swoim synem, poza spotkaniami klubowymi, uczestniczymy w takiej grupie postępowania w sytuacjach kryzysowych. Również tam byliśmy na szkoleniu z pierwszej pomocy, byliśmy na szkoleniu poświęconemu temu, jak powinna być zbudowana apteczka w samochodzie, jak powinna być zbudowana apteczka w domu, a jak na wyprawie. Ostatnio też rozmawialiśmy o tym, że dobrze jest mieć pod łóżkiem coś takiego jak plecak ucieczkowy w sytuacji kryzysowej, kiedy spotkamy się z sytuacją pożaru czy powodzi. Pakujemy tam podstawowe ciuchy, ale pakujemy tam na przykład dysk z bieżącą kopią zapasową. Pakujemy tam skany aktów notarialnych, jakieś takie rzeczy, które są trudne do tworzenia, a w momencie, kiedy jesteśmy po spaleniu domu, możemy szybko zadziałać, w sensie, nie wiem, ubezpieczenie odzyskać, wyprowadzić sprawy finansowe, tak żeby wrócić w miarę sprawnie do normalnego życia. 13 lat temu, kiedy Antek miał 2 lata, przeczytałem gazetkę Tato.net, którą znalazłem u Dominikanów na Freta. Właśnie była tam informacja o organizowanych warsztatach 7 sekretów efektywnego ojcostwa i pomyślałem, że to jest bardzo cenna inicjatywa, jako że sam wychowywałem się bez ojca i nie miałem takich dobrych fundamentów, takiego dobrego wzorca z domu rodzinnego. I miałem świadomość, że potrzebuję zobaczyć, jak to robią inni, potrzebuję zaczerpnąć wiedzy, zaczerpnąć inspiracji. I to mi się naprawdę udało na tych spotkaniach i to jest rzecz niezwykle cenna. Kiedy spotykamy się grupą mężczyzn, to w nas jest ta wiedza i my się możemy nią nawzajem wymieniać, inspirować. I często jest tak, że my nawet nie potrzebujemy zawodowego trenera czy kogoś, kto ma przeszkolenie, żeby innych prowadzić. My sami w grupie kilku czy kilkunastu mężczyzn w klubie jesteśmy w stanie dać sobie nawzajem wsparcie w większości obszarów, w których możemy mieć jakieś deficyty czy trudności. Za kilka dni organizujemy znowu kolejną edycję warsztatów 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Staram się przynajmniej raz, dwa razy do roku taki warsztat zorganizować. Po pierwsze dlatego, żeby kolejni mężczyźni mogli skorzystać z tego bardzo cennego programu, ale też robimy to trochę egoistycznie, dlatego że absolwenci takiego warsztatu bardzo często chcą zasilić nasze ojcowskie spotkania klubowe comiesięczne. Oni są dla nas inspiracją, a my jesteśmy dla nich inspiracją i możemy wspólnie działać, wspólnie rozniecać ten żar męskiego wzrastania w ojcostwie. Warsztaty poprowadzi nasz trener Tatonet Łukasz Wachowski, a w tej edycji weźmie też udział fundator Tatonet Dariusz Cupio. Bierzemy się pod ramiona, tak żeby stworzyć taką skałę, więc bawimy się teraz, że jesteśmy skałą, a to jest przepaść. I lecisz dalej, tak. Testujemy. Ta stałość to jest ta przewidywalność w tych ojcowskich czynnościach, ale też tych osobistych, tak? Czyli na ile dziecko wie... Inicjatywa, którą 16 lat temu w małej grupie rozpoczęliśmy w tak zwanym pewnych okolicznościach nieplanowanych. No, w życiu rodzinnym też nieraz tak jest, że są dzieci zaplanowane i nieplanowane, chociaż bardzo chciane, więc inicjatywa bez wątpienia jest bardzo chcianą, ale to nie był taki z góry pomysł już strategii całej, jak sieciować ojców, bo tak naprawdę pojawiło to się w przerwie kawowej innej konferencji na inny temat. Odkryliśmy, że jest jakiś ogień, który w nas, który chcielibyśmy rozniecić w sercach innych ojców, ten ogień takiej pasji do ojcostwa, bo ja wierzę mocno, że ojcostwo dla mężczyzny może stać się taką pasją, misją życiową. W takim duchu gromadzimy się wśród teraz już wielu setek tysięcy ojców, którzy odkrywają, że chcą nie przespać ojcostwa, bo tak te dzieci wyfruną z gniazda za kilka lat. Okaże się, że mają lub nie mają gdzie wracać, jeżeli w tym gnieździe doświadczyły nie tylko takiej podstawowej opieki, tutaj jest jedzenie, tutaj jest ubranie, ale też doświadczyły ciepła, radości, relacji i wsparcia, które potrzebują. Dlatego jestem tutaj, aby rozwijać swoje umiejętności ojcowskie, żeby być lepszym tatą przede wszystkim, żeby spełniać oczekiwania swojego syna. Mam jednego synka 5-letniego, no i chciałbym być w jego życiu aktywnym. A co właśnie może dać tata, czego nie da mama? Na pewno jakieś manualne zdolności może pokazać, wiercić dziurę w ścianie, wiertarko, czy skręcać jakieś meble, tudzież naprawiać jakieś chociażby zabawki zepsute, a niekoniecznie od razu wyrzucać i kupować nowe. Pokazać troskę o drugą osobę, jak również pokazać, że mężczyzna może też starać się o kobietę, żeby nauczyć go tego szacunku wzajemnego. Bardzo ciekawy eksperyment, doświadczenie pojawiło się na Białorusi. Matki samotnie wychowujące swoich synów zrobiły takie stowarzyszenie. Zaczęły się zastanawiać, co one mogą zrobić, bo bardzo kochały swoich synków. Życie tak się im ułożyło, że były samotne. I któraś z nich wpadła na pomysł, żeby w cudzysłowie wynająć wolontariuszy harcerzy, którzy pomogą znaleźć ten pierwiastek męski synom, bo najwspanialsza, najkochańsza mama nie wystarczy, pomóc chłopcu stać się mężczyzną. To odkrywanie męskości, ogień się od ognia odpala. I myślę, że rzeczywiście kiedyś, czy wojsko, dzisiaj to się też pięknie odradza, służby obrony terytorialnej chociażby, straż pożarna, różne inne inicjatywy, które pomagają chłopcom stać się mężczyzną. Problem jest tak, że nie tylko nieletni, ale nawet pełnoletni mężczyźni są dużymi chłopcami niejednokrotnie. A duży chłopiec to nie jest mężczyzna. I po to też jest Tatonet, po to są, myślę, że coraz więcej takich świadomych organizacji, które pomaga mężczyźnie, chłopcu stać się mężczyzną. Nawet jeżeli moment swoistej inicjacji przyjdzie, kiedy on ma już lat 30 czy 40, ale nigdy nie jest za późno być lepszym ojcem. Wymieńcie się kontaktami i za miesiąc dzwonicie do siebie i pytacie, jak sytuacja z moim tatoplanem, czy udało się zrealizować. Dobra? To dobrze. Możecie usiąść przy sobie, wymieńcie się kontaktami. Najmocniejszym takim dla mnie obrazem jest obraz, który trafił do mnie przez kogoś, kto był u kresu swojego życia i